i byen. Og ingen har visit ham, vågner rigtig op til dag. Hans mor har købt ham Tommy, men han blev kaldt en fejl. Og jeg har altid følt, at han blev frygtelig misforstået. Han var bare 10 år, da hans far døde i fængsel. Jeg tog mig af Tommy, for han var min broder søn. Jeg hører endnu de sidste ord, min broder sagde til Tommy. Søn, mit liv er ude, men det er lige begyndt. Lov mig, min søn, lyt nu til min sidste bøn. Hold dig væk fra slagsmål, hvis du kan. Man er ikke fejl, når man bare opgår sin vej. Jeg tror, du er gammel op til at forstå. Man ved dog aldrig noget ved at slå. Alle drenge har en kæm, og Tommy's spidebænde. Der var ingen grund til at bevise, han var mand. Og de tog sig af Bente, og det var hele tre. Da Tommy lukkede døren op og så sin mænd i grebe, det hvide hul, de grimme sår, var mere end han kunne tage. Han gik han hen til hylde, og han tog sin far og spille. Mens tårer faldt på hans fars kæng, kunne han høre, at han sagde: Lov mig, min søn, lyt nu til min sidste bøn. Hold dig væk fra slagsmål, hvis du kan. Nej, man er ikke fejl, når man bare opgår sin vej. Jeg tror, du er gammel nok til at forstå. Men vi når aldrig nu. En af dem to ord, var der noget, skulle jeg spørge. At Tommy vendte om, så lød det, se nu ham den feje. Der blev døse stille, da Tommy låste grillens dør. Tyde over på knæene, samler mig et sammen. Og det slap han ud, det hele, det ragede ham en døg. At Tommy gik fra grillen, og det fløg med faldende engle. Tænkte han på Bente, og han tænkte lidt højt. Jeg lovede min far, som den sidste bøn han har, at holde mig væk fra slagsmål, hvis jeg kan. Jeg kunne ikke gå min vej, så kære far, som ægte menneske ven. En gang imellem må man slå igen. Alle kaldte ham den største bangebuks i byen.